μπαζές και ποφόρια, ταξιδεύουν τα βαπόρια. Στα λιμάνια όλης της γης, Δύσης και Ανατολής. Στα λιμάνια όλης της γης, Δύσης και Ανατολής. Να'ναι σύνεργα γεμάτη, μάζες, ξαπλές και ράχατη. Το κορμί μου στο νερό, το μυαλό στο σκέψεις είναι φάκια που με πάνε μακριά. Με γλαρόνια στον αέρα και δελφίνια στον αέρα. Και ποφόρια να με ψάχνουν τα βαπόρια. Στα λιμάνια όλης της γης, Δύσης και Ανατολής. Στα λιμάνια όλης της γης, μα ποτέ της γης αυτής.